دا صورت چې دی د یو کم دیرشمی سپاری آخری صورت دی، سور مرسلات دا غی نامه دا مکی صورت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. ښه، د نور مکی صورتونو په شان دی کې بم زیات زور په اصلاح د عقیدې باندې، او خاص کر په دې صورت کې چې زور زیات ورکړی شوی دی نو په اثبات د قیامت، چې ګورې د قیامت ورځ را روانه ده. ښه، او چې قیامت ورځ راشي نو د هغې منظر موږ ته پیش کوي چې په قیامت کې به بیا کم کم کارونه وي، د بدعملو سره به څه معاملې وي، دا مسلمانان نیکمله متقیان دوی سره به څه معاملې وي، دا نقشه به پیش کړي. ریاضه که درته یادي په بخاري کې دا حدیث تیر شوی و، تاسو ته به یادي، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مینا کې یو غار و، او په هغه غار کې ورسره ناست و. د رسول الله سره په مینا کې یو غار و، او په هغه غار کې ورسره ناست و چې په دغه غار کې رسول الله باندې دا غون صورت سوره مرسلات نازل شو. دا غون رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه صورت تلاوت مونږ ته کو، تلاوت یې راته کو او مونږ غوږ ایښی و. د رسول الله دا مبارکه خوله په دې صورت لا لمده وه، لوچه شوې نه وه چې په دې غار کې یو مار راووته او په مونږ یې حمله وکړه. بخاري کې دا تاسو ویلي که یادي، چې حمله یې په مونږ باندې وکړه، رسول الله وی وهی چې صحابه و پسې ورمنډه کړې، غ مار ته لاړ په سوړه ننوت. پیغمبر علیه السلام خوشطبی کوي، وی الله دې ستاسو د شر نه وساته او تاسو الله د ده د شر نه دغه کړی وساتلی. نو ما وی اسې د دغه روایت نه دا معلومیږي چې سوره مرسلات چې په رسول الله باندې نازل شوی دی نو دا چرته نازل شوی دی؟ مینا کې، او مینا کې چرته؟ هلته یو غار و، او په هغه غار کې پرې نازل شوی دی. ښه، ما وی زیات زور به په دې کې په اثبات د ورځې د قیامتي جزا، سزا، حساب، جنت، دوزخ د دې مسلې وي، خو چونکې د دې مخالفین ډېر زیات دي، الله تعالی دا خبره په کلکه طریقه باندې بیانوي، په یو پنځو خبرو باندې قسم کوي. والمرسلات عرفا، د مرسلات معنا کوي رالیږلې شوې، د آصفات معنا کوي الوتونکي، د ناشرات معنا کوي خورونکي، د فارقات معنا کوي جدا کوونکي، د ملقیات معنا کوي راچوونکي. دا صفتونه ذکر شوي دي، خو د دوی موصوب څه دی؟ وایي د اولو دریو سره هواګانې راوباسئ پټې، داسې وایې: والمرسلات، زما د قسمې په هغه بادونو چې هغه رالیږلې شوي وي، والمرسلات، زما د قسمې په هغه هواګانو چې هغه رالیږلې شوي وي، خو څنګه رالیږلې شوي وي؟ عرفنا، عرف سخاوت ته وایي، سخاوت، او بل ته فایده رسول، عرفن د پاره د فایدې رسولو د خلکو. دا یخ یخ هواګانې راشي او دا ښکلی باران پکې راوریږي، نو د یخې هوا او د باران خلکو ته فایده ورسوله که وی نه رسوله؟ نو قسم می دی په والمرسلات، زما د قسم می په هغه هواګانو چې هغه رالیږلې شوي وي، عرفن د پاره د فایدې رسولو د خلکو. خو د عرفن یو معنی راځي متتابعن، پرله پسې، کله نا کله هوای او شروع شي مسلسل ټوله ورځې، نو عرفا پرله پسې هواګانې مونږ ورته راوستې. فالعاصفات، زما د قسمې په هغه هواګانو چې هغه الوزي عصفا، په تیز الوتو سره دا طوفانی هوا را نشي. فالعاصفات زما د قسمې په هغه واګانو چې هغه الوزي عصفاً په تیز الوتو سره دا تیزې هواګانې راشي. دلته موږ باندې لږه یاره راشي، یا الله خیر وکړي، یا الله خیر وکړي. والناشرات قسم می دی په هغه هواګانو چې هغه خوروونکي وي ورځې له نشرن په خورولو سره. دا باران چې کله شروع شي که نه، نو دا ورځ په ځای ټینګه ولاړی، خاص کر په ژمي کې خلک وایي پنج یې خښې کړي دي، خو چې کله باران ودرېږي نو الله پې هوا راولېږي. نو دا ځینې ورځ په دسې کې، او ځینې ورځ دسې کې، او ځینې ورځ داسې د خورورې کې. والناشرات زما د قسمې په هغه هواګانو چې هغه خوروونکي وي ورځو له نشرن په خورولو سره. دا درې شو. فالفارقات فرقه، دلته ورسره ملایکې راوباسئ. قسم می دی په هغه ملایکو چې هغه جدی کوونکي وي د حق او د ناحق په منځ کې، فرقن په جدی کولو سره. ملایکې نه دي لکه جبریل یا نور، پیغمبرانو ته وحی راوړي او د هغې وحی په ذریعه باندې دا ملایکې فرق وکړي چې هلکه د هغوی خوراک جایز دی او د خر خوراک جایز نه دی، خپل مال جایز دی، پردی مال جایز نه دی. فالفارقات زما د قسمې په هغه ملایکو چې هغه فرق کوونکي وي د حق او د ناحق په منځ کې، فرقن په فرق کولو سره. فالملقیات زما د قسمې په هغه ملایکو چې هغه راچوونکي وي ذکرن د الله، ذکر له د الله وحی له، د الله وحی راوالي او پیغمبر ته راواچي ری وړي. فالملقیات زما د قسمې په هغه ملایکو چې هغه راچوونکي وي پیغمبرانو ته ذکرن د الله، ذکر د الله وحی، دا وحی ورته پیغمبرانو ته دا ملایکې ولې راچي، ولې راوړي؟ وی عذرن د پاره د عذر. دا مسلمانان نه دي چې دوی په مسلو خبر شي او په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسي او الله ته عذر وکړي چې ربه پوی نوم، ډېر کمزور یوم، ربه ماته معافي وکړي. نو عذرن د پاره د عذر پیش کولو چې دا مؤمنان الله ته لږ عذر پیش کړي، وژاړي چې ربه په ناپویتیا کې رانه دا ګناه شوې ده. او نظره یا د پاره د یرولو، که څوک عذر نه کوي نو لږ اوخو به یریږي که نه، د کافر نه دی، د کافر په زړه کې چې دا وحی ټک وکړي نو که توبه نه باسي نو لږ بیا دغه خو وي که نه، اثر خو وي، یریږي. نو د پاره د عذر پیش کولو او نظره یا د پاره د یرولو. په دا پنځه خبرو مې د قسمې په دغه هواګانو رالېږلې شوو، په دغه تیز الوتونکو هواګانو، په هغه هواګانو چې هغه خوروونکي وي ورځو له، یا هغه ملایکې چې په ذریعه د وحې باندې هغه فرق کوونکي وي یا راچوونکي وي د الله وحی له پیغمبرانو ته، په دې خبرو مې د قسم وي. خو پرېدي نه، بیا هم قسم ورکوي. انما، ګوره انما بیا راځي د پاره د تاکید، خبره دا ده بله نه ده. انما توعدون، بیشک هغه خبره چې تاسو سره وعده کولی شي، لواقع، هغه خامخا واقع کیدونکې دی، باس بعد الموت واقع کیدونکې دی، جزا سزا واقع کیدونکې ده، جنت دوزخ حساب دا ټول راتلونکې دی. انما توعدون، بیشک هغه چې تاسو سره وعده کولی شي، لواقع، هغه خامخا واقع کیدونکې دی. کله چې قیامت راشي، قرآن مجید د قیامت بعضې حالات بیانوي. د قیامت د غرس سره روره دا ستوري نه دي، دا به اسې ټیکري پاتې شي، رڼا مڼا به پکې نی، نور به بې رڼا شي، سپومی به بې رڼا شي، دا ستوري چې دا پړقېږي دا به دغه شي بې رڼا شي. فیضا نجومو، پاغه وخت کې چې ستوري تومیسات هغه بیرنا شي، تومیسات هغه بیرنا شي، دا رڼا مړاتې ختم شي، ټول همداسې اسې پاتې شي. وایز السما او پاغه وخت کې چې اسمان فورجت هغه اوچوي، اسمان سره اوچوي، د اسمان د قیامت د غره سره دا دغه نه د اسمان به داسې اوچوي او رازوړن بشي. و اذا الجبال دریم او په هغه وخت کې چې غرونه نو صفت هغه والوزول شي د خپلو ځایونو نه د قیامت د غره سره، وروره ستا به دا خیال وي چې دا غرونه به په خپل ځای وي، چې د یو څه ورته وګورې هغه به ټول رانچي او په هوا کې به الوتې وي، هبا ام منصوره، په هوا کې به الوتې. دا درې واقع به کېږي، ستوري به بیرڼا شي، اسمان به اوچ وي، او غرونه به د خپل ځای نه دغه شي. مدلی د قیامت ورې دا اول غرض نه دی، د دې نه شروع کا شروع کا تر د هغې پورې چې جنت والا جنت ته داخل شي او دوزخ والا دوزخ ته داخل شي، دې ته د قیامت دغه وایي. ښه، نو د اول غرض دام قیامت دی، او هغه وروستو بیا چې دي چې حساب کتاب کېږي دام قیامت دی. و اذا الرسل اقتت، د اقتت دوه معنې راځي، وخ ولا مقرر کړي شي، وخ ولا مقرر کړي شي، لکه زمونږ د سبق دپاره وخت مقرر دی. او یو اقتت دا مطلب چې خپل مقرر وخت ته راشي، لکه تاسو مقرر وخت له راځی. استاذان وایي دا دویمه معنې صحیح ده. ښه، د پیغمبرانو دپاره وخت مقرر دی، چې هر پیغمبر چې امت سره حساب کېږي که نه، نو دی به حاضریږي. مثلا دی امت سره حساب کېږي، رسول الله به حاضر وي. چې د موسی علیه السلام د امت سره حساب کېږي، موسی علیه السلام به حاضر وي. د نوح علیه السلام سره کېږي، به حاضر وي. و اذا الرسل، او په هغه وخت کې چې پیغمبران اوقتت هغه حاضر کړي شي هغه وخت مقرر ته، وخت مقرر څه دی؟ د امت سره د حساب کتاب. و اذا الرسل، په هغه وخت کې چې پیغمبران اوقتت هغه حاضر کړي شي هغه وخت مقرر ته، دا کله لای یوم اجلت، د کومې ورځې دپاره چې د هغې وخت مقرر کړی شوی دی. هغه وخت مقرر څه دی؟ لیوم الفصل، په ورځ د فیصلې، چې د دغې کافرو د مسلمانانو د دغه نیکانو د بدعملو منځ کې به فیصله کېږي. وما ادراک، او ته څه پوهې کړې؟ ما یوم الفصل، چې څه د ورځ د فیصلې. ویل یومئذ، هلاکت دی په دغه ورځ کې، للمکذبین، دپاره د تکذیب کوونکو. د تخویف دنیوي یو څو نمونې، الم نهلک الاولین، آیا موږ نه دي هلاک کړی د اولني خلک؟ تاریخ ګورئ نه، هغه د نوح علیه السلام تاریخ وګورئ، د عادیانو تاریخ وګورئ، د سمودیانو تاریخ وګورئ. الم نهلک الاولین، آیا موږ نه دي هلاک کړی دغه اولني خلک، هغه عادیان سمودیان؟ ثم نتبعهم الاخرین. دلته په نتبعو کې دوه قیرته دي. ښه، یو دا زموږ د قرآن مجید قیرت دی، نو دې کې خو ګوره نتبعو د عین پیښ دی، داسې ده که نه؟ خو یو قیرات کې داسې دي چې ثم نتبعهم الاخرین، د عین غوړندی دی. دا په کوم قیرت کې چې د عین غوړندی وي، نو دا به تاسو راوالی د نهلک سره ولګوي. ښه، نهلک نه دی، نو مطلب دا دی، آیا ما نه دي هلاک کړی هغه اولني کافر، او بیا مې د هغوی پسې نه دي کړی دا رستنی؟ مراد د اولنو د رستنو نه د مخکیني امتونه دي. او زمون خیرت کې چې دی د عین پیښ دی، نو بیا معنی دا ده چې آیا موږ نه دي هلاک کړی دغه اولني چې دا مخکیني امتونه دي، او ثم نتبعهم الاخرین، او بیا به د هغوی پسې کو مونږه په هلاکت کې دا نور خلک، نو بیا د دین مراد د دې امت خلق دی. ثم نتبعهم الاخرین، دا ځان له جمله شو، بیا و دا وی پسیکو منګه په هلاکولو کې دا نور خلق. لکه الله تعالی په بدر کې ابو جهل دا وی پسیکو، عتبا شیبا امیه دا وی پسیکو. ثم نتبعهم الاخرین، بیا به دا وی پسیکو منګه په هلاکت کې دا رستنی خلق چې هغه د دې امت دی. كذلك نفعل بالمجرمين، امدق سمن كاركو دا مجرمانو سرا. ويلون يوم ازن حلاكت تي پدغ رسك للمكذبين، دا پار دا تكذيب كونكو. تاسو وايه سره يوزل خورشي، نو با خورشي ادوكي خورشي بيا بسنگ راجون دي كيگي. نو تا بوته ما مجي دا اس دا سنا پیدای. علم نخلقكم، آیا من نيه پیدا کري تاسو مما امهينين دا غوبو سپکونا. بی قدر او با اگه دا پلار دا منی ساس که نده گواری اغین خلق دیر کرکا کئی، که پا جامو پری وطم کرکا کئی و که پا زی پری وطم کرکا کئی. آیا منگ نه پیدا کری تاسو مما امهینین دا غوص او بوس پکونا، دا غو با بیاسه چلو شو دا سری دا دا او بوس ساس که نده. فجعلناهو منگا اگرزو دا فی قرارین پا غزه دا قرار دو که مکینین چه غا محفوظ ده، پا غزه ده قرار دو محفوظ که، محفوظ ده غی ده پرسه ده ده مور رحم، اقا ده مور رحم ده نوسه یو محفوظ ده، ده مور ده رغا نده ده ده بو ساس که، ده یو اندازه پور تپ والی تپ، که غا تپ پکینی کنه، نو بیاده ده نکار نکیگی، او تب بم داسی چه نبا کمی نبا زیادی. کلا نا کلا دا خزی بچی زکن کی گی چه دا غی پا رحم که حرارت زیادی، اگه دا غو سزی اگر سو کلا نا کلا از چور حرارت نی اسی او دا پاتیشی اگر اگر ار سو نا پا غزید و سیدو محفوظ که بلکل پا تب که داده دا غصر برابری. الى قدر معلوم، دا یو اندازه معلوم پوری کل داسی چه دغا نغلر شی کم از کم شپگ میاشت پس بچیو شی، او میاشت پسو شی، اتا میاشت پسو شی، نه میاشت پسو شی. فقدر نامن اندازه او کود دا فنعم القادرون، دیر خاندازه که اون کیو چه دس بی رنگی، دس بی شکلی، دس با خامل کئی، بد با کئی، درسی با خوری، درسی با سکی. ویلون یوم ازن للمکذبین، حلاکت تی پا دا غروس که دا پارا دا تکذیب که انکو. دا اللہ قدرتونا، علم نجعل الارض و آیا منگا ندا گرزول ازمکا کفاتا راغوند انکی. کفاتا دا کفاتا دیتا ویچه دا دوشی نصر یوزه که او سر ویگان لیده سی کفاتا را یوزه که انکی. آیا منگا ندا گرزول ازمکا کفاتا را غندون که چالا احیا انجوندولا و امواتا مرولا. ولی کملی دیم دزمکی پوری نختی دی او که جوندی دیم دزمکی پوری دی، خو جوندی منگا و تاسو دزمکی دا پاس سواریو او ملی چی دی را غشتی دی دن پا خیلتا که دن نکلی دی زانتا. احیا انجوندولا و امواتا مرولا وجعلنا فيها من غرزول دي پد ازمکه کی رواسیا غرونا محکم، رواسیا غرونا محکم، شامخات لړو، شامخات لړو. واسقيناكم من غسکو پتاسو، واسقيناكم من غسکو پتاسو ما ان اب فراتا تندماتون کی. ويل يوم اذن هلاکت پد غرس کل المكذبين، د پاره د تکذیب کوونکو. پروز دا قیامت پا میدان حشر که چی سابوش، کافر با یو طرف تزی، مسلمانان با بل طرف تزی. اللہ با کافر رو تاوی انطلقوا روان شه الى ما حغشتا کنتم بهی تکذبون، چه تاسو باغی تا دروغ وی. پیغمبرانو با تا داغی خبر کولا تاسو باوی دا دروغ دی. روان شه حغشتا کنتم بهی تکذبون، چه تاسو باغی تا دروغ وی. نو آغا شه سده انطلقو، تاسو روان شه جهنم بوتا خی، روان شه الى ظل سوري تا لار شه سوري تا پاس با سوري وي لاندې به د جهنم ووري او دا سوري به د څه شي انطلقوا روان شه الى ظل سوري تا زی سلاش شعب چې هغه خاوند د درې حصو دی چې هغه خاوند د درېو حصو دی درې کمسې وي پکې درې حصې ورې دا اور چې کله ډیر شي او ډیر لوګي وي نو تاسو به کتلي دا لوګي پاس وخیژي یو داسې روانه شي لیکه یوه داسې روانه شي یو په بره روانه شي چې لوګي وي یو ځل دغسې مونږ سبق ووی نو دوه ورځې که درې ورځې پس دا د مرکز نه لاندې دلته یو لاری واوړېده د تیلو که ستاسو خیال و ټینکۍ وه هغه ټینکۍ باندې اور ولګېد چې اور پرې ولګېد نو دا لوګي مو کته نو داسې پاس وخته وخته دا تک تور و یو داسې لاړه او بل داسې لاړه او بل په بره روان و ډېر لوګي همدقسې چې هغه به خاوند د درې حصو وي خو دا به څنګه لوګي وي لا ذلیل نه به سوري کوونکي وي چې د ګرمۍ نه دې بچ کي ولا یغني او نه به فایده رسی من اللهب د لمبو نه استغفر الله ان د جهنم دا اور نه دی داسې ټکار به کوي ټکار تاسو چې دنیا کې اور بلوی که نه او خاص کر دا د توت لرګۍ پکې کېدی نو داسې نری نری بسری ولي بسری ټکار کوي د جهنم اور به هم داسې ټکار کوي خو د هغه یو یو بسری دا به دومره غټي لکه یو لوی بنګله شي داسې لوی داسې الوزي به او انها دا د جهنم اور ترمی دا به اولي بشررن بسری بشررن بسری کل قصر پشان دا غلوی محل قصر ما لوی محل او دا سی بروانی که انه جمالات صفرن لکه تباوی دا اوخان دی زیاده لکه دا زیر اوخ چی منده وی دا قصر با دا بسری دا زیر تقار با که یالی زیبا ویلون یوم ازن حلاکت تی پا دا غرس کلی المکذبین دا پارا دا تکذیب کونکو هازا یومو دا یو رز دا لا ینتقونه چې دا خلک به پکې خبرې ونکي د قیامت به مختلف روزیخه بعضې وخت کې به خلک خبرې کوي بعضې وخت کې به داسې راشي چې دونه زور به په خلکو راشي چې دا زبان به کینی څوک خبرې به نشي کولی ولا یؤذن لهم نه به اجازه وکړي شي هغوی ته فیعتذرون چې هغوی عذر وکړي دا هم دغه دی بعضې ځینو کې به اجازه وي بعضو کې به نه ویلون یومئذ هلاکت دی په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو هلکه د قیامت ورځه مو پیژنده هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده په قیامت کې به الله دوی ته ووایي جمعناکم موږ را جمع کړي یې تاسو والاولین و اولنی خلق ځای که نه که څه زور مي تاسو خو به دنیا کې ټوپکې اچولې وې بریتونه به هم تاول ځای که نه اوس خپل زور استعمال کې که څه چل کولی شئ اوکې ځان خلاص کې فان کان لکم که چېرې ستاسو دپاره کیدون څه چل د خلاصېدو نو فکیدون زما سره اوکې هغه چل ځای ځان خلاص کې ټوپکې راوړئ ویلون یومئذ هلاکت دی په دغه ورځ کې للمکذبین بشارت واورې خوشخبری دی مسلمانانو دپاره ان المتقین یقینا پرهیزګاران خلک چې هغوی د کفر نه ځان بچ کوي د شرک نه ځان بچ کوي فی ظلال وی به دوی په سورو کې فی ظلال وی به دوی په سورو کې و عیون په چینو کې و عیون په چینو کې و فواکه او په میوو کې دا به چینی وي او دا به یخ یخ سوري وي او دا به خیسته خیسته میوې وي خو کمې میوې مما د هغه قسم میوونه یشتهون چې د دوی ورته شوق کېږي میوې به مې ورڅه به وي کله نا کله هر شی پروت وي خو چې چا ته چا ست نی کړې نه خوري نو وایي دا ملایکې نه دي دا به ورته لګي او ستونه به ورته کوي چې څه لودې خورې که نه کلو خوری وشربو او سکه هنیئا بی ضرر او بی نقصانه او دا ارس چې تاسو ته میلو دی مفت ندی میلو بما په بدل دا هغه نیکو عملونو کې کنتم تعملون چې تاسو به کول هغه انا کذلک یقینا موږ همدغه رنګې نجزي المحسنین بدله ورکو نیکانو ته ویل یومئذ للمکذبین بیا کافرو سره خبره ده کلو کافرو په دنیا کې خوراک کوی وتمتعوا فی دی اخلی ستاسو بل کار دا نه دی خو کلو او وشربو خوری او سکی قلیلا لږ وخت انکم یقینا تاسو چې مجرمون تاسو مجرمان یې ویل یومئذ للمکذبین بل د دې بد عملو سو بد عملی وي وإذا قيل لهم اركعوا كل شوي لشد خلقتا چه اركعوا تاسو ركوكي ركو خو بيجاني كان دا سبحان ربي العظيم تا چه دا خلق سرخ كتاكي دي تا ركووي دلتا ذكر دا ركو دي مراد تي غن منز دي كل شوي لشدوي تا چه منزوكي نو لا يركعون دي منز نكيو جهنم تا دا تاگو علیکه یو سبب بالمازی ده خواه چه منز نکی یو سره مومنم ده تقوادارم ده ده چه حکم نخوری او منزگزارم ده ده جهنم ده سرسه کار ده ده جنتی ده خماوی ده بالمازتوب دام ده ده جهنم یو ده سبب ده نو لا یرکعون اوی منز نکی ویلون یو میزل المکذبین بیا مسئله ده کافر به وی چې قرآن خبره به ورته وشوه نه منو چې خبره وشوه نه منو یا لکه چې د قرآن مجید په شانتې ښکلې خبره نه منې نو بله خبره چرته ده چې بیا تاسو منې فبأی حدیث نو په کومه یوه خبره بعدهو پس د دې قرآن نه چې په دې ښکلې خبره دوی ایمان نه راوړي د دې نه پس به په کومه خبره یؤمنون دوی ایمان راوړي بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمون رضاش يا الله قناه من زم ومعفك يا الله صحيب ويزمون دا قرآن ودا حديث نصيب وغرزه رب دا قرآن ودا حديث سي اتباع زمون نصيب وغرزه رب دا قرآن او دا حدیث چې کوم خیر برکت دی رب دنیا کې مونږ ته راکړي په قبر کې هم راکړي په ورځ د قیامت هم راکړي خپلو ملګرو ته په اخلاص باندې دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي الله تعالی سره زمونږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په خپلو خپلوانو باندې الله خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمون الله د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله د دین د خوږو نه خبر کړي وصلی الله تعالی. Thank you.